سورة الأنعام درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي صفتنا الكمال الله تعالى أغزات لردي خلق السماوات تبدا كريدي أسماننا والأرض وسمكا وجعل الظلمات أو قرز وليدي تياري والنور أورنا. ثم الذين كفروا بيا أغكسان كفروا تكفروكو بربهم يعدلون دخبل رب سرا نور برابري. سورة الأنعام لومبئی اسے لومبئی باب شروع دے او پدی لومبئی باب کے بیان د پینزو خبرو کئی. اولا خبرا داود توحید کی پا الحمدللہ سرا او داود توحید ثابتی پا دلائلو سلاسو سرا لومبئی آیات کے دویم آیات کے او دریم آیات کے او دویم زجر ورکی منکرینو تا سلورم نمبر آیات کے او دریم تخویف دنیاوی پا ذکر دو اقوام پا ذکر دو قومونو مخکینو باندے او پینزم خبرا تسلی ورکی مبلغ تا لسم نمبر آیات کے تسلی ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا لسم نمبر آیات کے. نڈومبائے خبرہ پدی پنزو خبرو کے دعوت توحید ذکر کی گئی. الحمدللہ صفتنا د کمال اللہ تعالی لردی الذی آغزات خلق السماوات والارض چپیدا کری دی اسماننا ازمکا وجعل الظلمات وغرزولی دی تیاری والنور او رناگانی. د دمرا عظیمو او د دمرا اوچتو قدرتونو باوجود چی اللہ تبارک و تعالی د دی قدرتونو مالک تی او د دی خالق تی د دی باوجود چی د خدای توب صفتونا د بلچا د پاراوی لیشی نا آیا دا سمره د ظلم او د زیاتی خبره ده چې د الله تبارک و تعالی د خدایتوب درجه هغه بل چا د پاره ورکړی شي نو دا څنګه کیدی شي چې د الله تبارک و تعالی د خدایتوب درجه چې کم دی هغه بل چا له ورکړي. دنیا کې یهودیانو د الله صفات په سخی کې ولټول اغی سخی تا حاجت روا ہوئے. نسواراو د عیسی علیہ السلام متعلق د یو ندری او د دریو الہو عقیدہ ولرلا. دارنگی مجوس دنیا کی دو الہا منی یو یزدان خالق خیر او بل اهرمن چغه خالق تشر دی. نو مجوس وئی چې زمنګ دغه دوا الها چې یو خالق ته خیر دی چې یزدان دی او دویم خالق ته شر دی چې هغه اهرمن دی. دارنګي د عربو مشرکینو تر دې پورې د الله تبارک وتعالی هغه صفات تقسیم کړو چې د غر ار یو کاڼی چې باغی ته خسته ولګېد او ښکلې به ولګېد نو پای کې د انسان د بندګۍ هغه صفات په لټول چې دی منګه ودرو او د چا په نوم باندې چې د کم خلک نیکان او ښه خلک تیر شوي د هغې نوم به یې پې کیښودېده او دا زمونږ دپاره رسول کوي الله تبارک و تعالی ته او دا زمونږ دپاره وسیله ده الله تبارک و تعالی ته. نو فرمایل شو په دې آیاتونو کې چې هغه ذات چا علویات چا پاس وګور اسمانونه او اسمانونو کې چې سدي او سفلیات زمکه خکتا چې په زمکه کې سدي نو د دې پیدا کوونکې څوک دی نو فرمایي الذي اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه علویات چې پاس وګور دا سمرا د الله تبارک وتعالی لا محدود چې زمونږ استاسو نو ورته عقل نستر کې زمونږ استاسو اغیتا طاقت لرلی شي د یو اسمان د پاسه بل بلندی د بل اسمان د پاسه بل بلندی د بل اسمان د پاسه بل بلندی تر دوو اسمانونو پورې او بیا د هغې نه تر د سدرة المنتهى پورې او د سدرة المنتهى نه بیا وګوره په اخوا د الله تبارک وتعالی د عرش د لاندې چې څه دي الله به پیلمي نو وګوره په بره باندې چې څه دي او ښکته ځمکې ته وګوره په ځمکه کې زمونږ ستاسو د نظر لاندې چې کوم سیزونه راځي چې مونږ تاسو یې وینو هغې ته وګوره او چې مونږ تاسو د کوم سیز نه ناخبره یو او اوس د هغې ایجادات کیږي په ځمکه کې او مختلف قسم د ځمکې نه وګوره هغه سیزونه راوځي د دې ټولو پیدا کوونکې څوک دی د دې ټولو پیدا کوونکې الله تعالی دی نو ته بل چاله څنګه د الله صفت وای وجعل الظلمات او ګرځولی دي تیارې والنور او رڼا الله تبارک وتعالی وګوره توره تیارې شي تور څادر وغوړیږي او چې رڼا تا سره سبب ني نو ته په تیاره کې قدم نشي کېښودی دی داسې تکه سپینه رز وه الله پې د تور څادر چې کوم دی راواچاو او شپه یې درته جوړه کړه دا تیارې چې کوم دی د چا په اختیار کې دي د هغه چا په اختیار کې دي چې هغه سره دا خلق لګي او نور خلق د هغه سره برابرۍ یا د هغه صفات هغه له ورکۍ نو تا ته پته نشته چې د دې ټولو سیزونو پیدا کوونکې څوک دی ونور او رڼا دا وګوره رڼا ته وګوره چې انسان دپاره د رڼا څومره ضرورت دی او بیا په رڼا کې څومره کارونه او دارنګې د نورو حیواناتو دپاره د خاوند د روحونو دپاره چې څومره سیزونه دي هغې دپاره د رڼا څومره ضرورت دی نو الله تبارک وتعالی دا رڼا پیدا کړې ده داسې څوک طاقت لرلی شي لکه څنګه چې سهار کې الله تبارک وتعالی په تمام دنیا نه هغه تور څادر د تیارې لرې کړي او تک سپینه رڼا د نور په ذریعې سره د تمام دنیا دپاره الله تبارک وتعالی یو لیټ پیدا کړی دی او په تمام دنیا باندې د هغه یو لیټ په ذریعې سره هغه توروالی د شپې ختم کړي او رڼا راولي داسې الله تبارک وتعالی د دې قدرتونو مالک دی نو آیا څه خایږي او څنګه د چا دپاره حق جوړیږي او څنګه د دې خبرې دلیل د چا سره جوړیږي چې د الله تبارک وتعالی سره نور څوک برابرۍ نو فرمای ثم الذين كفروا بیا هغه کسان کفرو چې کافران دي کفر کړی دی بربهم په خپل رب سره یعدلون نور خلک برابرۍ وکافر ته نه ګوري چې ستا پیدا کوونکې څوک دی ستا پیدا کوونکې خو هم الله تبارک وتعالی دی نو هغه رب چې تاله پیدا یې کړی تاله خوراک درکوي تا ساتي داغه په ځمکه اوسیږي داغه د چت لاندې اوسیږي داغه د دا نعمتونه ویني داغه د دا قدرتونه ویني او د دې باوجود ته د هغې الله سره بل څوک برابرۍ نو الله تبارک وتعالی وایي د دې دومره عظیم قدرتونو باوجود کافر لګي هغه د الله سره نور برابرۍ نو اوس یې دلته کافر چاته وایي هغه چاته وایي چې څوک د الله صفت بل چا دپاره وایي دا په دې نه ده چې په طاقت کې زما لیکتي چې یاره دا احمد دی او دا محمد دی او دا عبدالله دی او دا سالم دی او دا ولید دی نوم د مسلمانانو را باندې پروت دی او بتاکه مې د مسلمانانو جوړه ده خو زه د الله صفات تقسیموم نو الله تبارک وتعالی وایي کافر د الله سره نور خلق برابرۍ نو کم ولی کم پیغمبر کمه پرشته کم یو پیری کم یو په جاندارو کې او کم یو په جماداتو کې او کم یو په اشجارو کې او کم یو په نباتاتو کې سو خودلی شي چې هغه د پاره د الله تبارک وتعالی صفتونه ویلی شي نو دا ټول سیزونه وګوره ورته د دې باوجود چې الله تبارک وتعالى د دې خالق او مالک دی خو کافر بیا هم نه پوهیږي او د الله سره نور خلق برابرې د الله په صفاتو کې نو هر هغه انسان چې هغه پیغمبر له دا صفت وي که پرشتې لې وي کنا ان پیریانو لې وي که انسانانو لې وي که په مخلوقات کې بل چا د پاره وي جاندار غیر جاندارو د پاره بل چا د پاره وي نو آیا د دې سره د الله تبارک وتعالى د خدای صفتونه شته کی نشته ور سره ته ولوي نو کافر ویلې دی ورته اگر که ځان ته مسلمان وام نو زکه وی ثم الذين كفروا بیاغه کسان چې کوپره کړي دي بربهم د خپل رب سره یعدلون نور برابرې والذي اس نور دلائل تخي صد دلائل خود ارته خو له مسلې په توحید باندې اوس د نور دلائل خي والذي الا غزات دي خلقكم چې پیدا کړی تاسو من طينين د خټینا ثم قضى اجلا بي مقرر کړه نیټه واجلم مسمى او غنیټه مقرر عنده د الله تعالی سکا ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوي دویم قسم دلائل الله تبارک وتعالى وې څنګه چې برا لومبي دلائل ذکر کړه برا وخته کو چتی کده لاندې دي علوياتي ک سفلياتي کتیری دی کرناگانی دی دا آغا اللہ تبارک و تعالی پی اختیار کی دی چی دا آغا غنی سپت تبل چانیشتے نو دل توی خپل زان تاو گورا برا اخکتا خود نظر از غلاو تیری و رناگانی خودی اولی دی خلق خپل بدن تاو گورا دا بدن دل چا دا خطی نپیدا کردی آدم علیہ السلامی دا خوری نپیدا کو او بیا منگا تاسوی دا خوری نزکا چې کله مونږه تاسو دانه کرو په ځمکه کې هغه دانه مونږ له غله راکوي هغه دانه مونږ له میوه راکوي هغه دانه مونږ له خوراک راکوي نو دا خوراک ته کوم ځای نه راوځي دا د ځمکې نه راوځي او د هغې خوراک نه د پلار او د مور په بدن کې هغه نطفه جوړیږي هغه نطفه یو ځای کیږي او د هغې نه الله تبارک وتعالی بنی آدم جوړی نو اصل کې زمنګ استاسو نشونما دا الله تبارک وتعالى د زمکینه ادم علی السلام د خوره نه پیدا کو او زمنګ استاسو نشونما چې کم نه دا ټوله د زمکینه دا نو گویا زکه ورته نسبت خوره کیږي چې زمنګ استاسو ژوند الله تبارک وتعالى په دې کې اسباب زمنګ د ژوند د تیرولو او دا رنګ د ژوندۍ پاتې کېدو الله دا ګرځولې دي کوب شوي اغه هم د دې ځمکې ناراوزي چې مونږه اسکو او کو خوراک شو اغه د دې ځمکې ناراوزي چې مونږه خرو نو په هغه نسبت سره ورته هم خاور ویلې شي او دا رنګي په هغه نسبت هم خاورا قصاص کې د معنی دی خو په دې کې د دې پیدا کېدل د هم د خاورې سره تعلق ساتي او د خاورې روبه او د خاورې ناراوتی سيزونو سره تعلق ساتي ثم قضا اجلا او بیا مقرر کړه انیټا څنګه چې ته الله تبارک وتعالى پیدا کړي نو د پیدا کولو سره ستا دا اختیار نشته چې په خپل خوخه په دنیا کې اوسېږي نه ستا خوخه او ستا د مرګ او د ژوند اختیار د چا څخه دی نو تا لپاره نیټه مقرر کړی دا نو کته دیر ها د الله تبارک وتعالى د خدای نه انکار کوي خو یو ورځ داسې راتلونکی دا چې الله تبارک وتعالى تعالی یو وخت مقرر کړی دی نو ته خپل اصل ته وګوره چې الله د خورې نه پیدا کړی بیا د هغه د اختیار نه بهر نه وخت دله مقرر کړی دی نو د دې باوجود لا د هغې الله صفتونه ته د بل چا د پاره وای دا د تا سره څنګه ښایي چې د هغه صفتونه بل چا د پاره وای واجل مسمى او نیټه مقرر عنده د الله تعالی څخه ثم انتم تمترون بیا لا تاسو شک کوئ د الله په دې اختیاراتو د الله په قدرتونو د الله په صفاتو کې چې هغه د بل چا د پاره وایي تاسو لا بیا هم شک کوئ وهو الله په السماوات او دا الله ها په السماوات چې داغه اختیار دی په اسمانونو کې وفي الارض او په ځمکه کې يعلم سركم هو دې په پټو ستاسو باندې وجهركم او په ښکارا ستاسو باندې ويعلم ما تكسبون او په دې پاره سمانی چې تاسو یې کوي څنګه دا دوه قسمه دلایل ذکر شو چې بره وخته هر یو سیز می پیدا کړی دی تیارې او رڼاګانې می پیدا کړی دی بیا یې فرمایل چې ستا بدن ستا وجود دنیا ته راتلل دا می پیدا کړی دی او د دنیا نتلل دی هم د نیټې مقرر مطابق دی هغه هم زما په قبضه کې دی نو لا بیا هم تشک کوي دا الله تبارک تعالی په صفتونو کې نو دلته نور دلایل ذکر کوي و هو الله دا الله تعالی چې دی پس سماواتی داغ اختیار پاسمانونو کې و فی الارض او پس مکه کې هغه لرا عبادت کوونکي دی پاسمانونو کې او هغه لرا عبادت کوونکي دی پس مکه کې پاسمان کې نبی علیہ السلام وې د سلور غوتو مرزای نشته چې باغې باندې د پرشتو د الله تبارک وتعالی د پاره د عبادت د پاره ولاړی او څوک په رکو څوک په قیام څوک د الله په تسبیح او په تعلیل باندې د ټول اسمانونو کې نظر اوس غلوي څومره د الله غټه آبادی ده او بیت المعمول کې هغه پرشته چې یو ځل دغه طواف کوي بیا دغه نمبر ناراضي دومره الله تبارک وتعالی بر اسمانونو کې د خپل تابعدارای او د الله د تسبیح او د تعلیل د تحلیل ویلو د تحلیل ویلو د پاره او د الله د پیغاماتو معنی چې کوم مکرری پرشتي دي د الله خپل خپل ذمہ داری چې چاته میلاو ده په ځای ځای معنی راوړون کی دي بر په اسمانونو کې هم د عبادت ته لګیا دي او خلک کوي او په ځمکه کې هم د الله تبارک وتعالی عبادت او د الله سلطنت او د الله اختیار چلیږي سلی رشتو ګنټو کې نن سبا په دنیا کې داسې یو وخت نشته چې په هغه کې اشهد ان لا اله الا الله دا آواز د منارونه او د جمعتونو نه راوچتیږي په دنیا کې داسې یو وخت په سری رشتو ګنټو کې نشته دا الله کته هم عبادت او بر هم عبادت دا الله بر هم حکومت کته هم دا الله اختیار چلیږي نو هغه الله چې بر او کته دا هغه داسې اختیارات چلیږي هغه لایق ته عبادت ته هغه لربره خلق دا الله په عبادت لګیا دی په ځمکه کې دا الله په عبادت لګیا دی نه آیا مشرک سره سخایي کافر سره سخایي چې هغه د الله تبارک وتعالى صفات په بل چا باندې تقسیمي او ته نو ګوري یعلم سرکم چې په دې په پټو ستاسو باندې وجهرکم او په ښکارا او ستاسو باندې یعنی کزړه کې ستاسو څخه خبره راځي یا زړه کې تاسو سوچ او فکر دی راځي ستاسو هغه زړه د سوچ او د فکر نه الله تعالی خبر دی او که په جبه باندې یو خبره کوي دا غې نه خبردار دی ویا لو ما تکسبون او په دې پاغه سمانه چې تاسو یې کوي یعنی مطلب دا چې انسان ستایس یو حالت زمانه پټ نشته نو چې کله ستایس یو حالت زمانه پټ نشته نو آیا داسې ذات الله داسې ذات تعالی تعالی هغه سره د بل چا د پاره څنګه د دې دلیل جوړیږي او څنګه خای دا خبره چې دا الله صفات ته هغه په نور خلکو باندې تقسیم کی و ما تاتيهم من آیات او نه راغلی دی ته د دلیل نه من آیات ربهم د دلایلو د رب د دینه الا کانوا عنها موردین مگر ودي د دینه ډډه کوونکی څنګه چې دا وایي د توحید پیش کړه او په هغه درې قسم دلایل پیش کړه چې برا او کتا ارس چې دی او دارنګ تیاری او رڼاګانی چې دی دا د الله تبارک وتعالى قدرتونه دی ستاسو پیدایش او دارنګ ستاسو پټ حالت او ښکار حالت ستاسو دنیا کې پات کېدل د دنیا نتلل دارنګ بر او ښکتا د الله تبارک وتعالى عبادت کوونکی دارنګ د الله سلطنت او د الله حکومت د الله قدرتونه نو اوس په دی آیات کی زجر ورکی منکرین و تجتا سلابیا امن منی و ما تأتیهم من آیاتین ندر آغلی دیتا دا دلیلنا من آیات ربیم دا دلائلو دا رب دا دین دا سمر دلائل ذکر شو چه کل ور تا دلیل را آغلی دی دا غیب آوجود دا دلیلنا مخ اڑولی دی او ڈڑای تی کڑی دا پکارو چه سوچ و پکر پی کڑی وی او دا سوچ و دا پکر نپس بندگی دا یو اللہ تعالی کڑی وی او یو اللہ خپل اجت روا او مشکل کشا منلی وی نو زکا فرمائی الا کانو عنها موردی مگر او دی دی نڈڑا کونکی سمرا دلائل چی دی تراغلی دی پاغ دلائلو مای دا سوچ او دا پیکر پزائی باندی ڈڑا اوکڑا نن د الله تبارک وتعالى دغه کتاب مونږ ته دغه دلایل ذکر کوي. اوس کچره مونږ دغه دلایل باندې سوچ او فکر نه کوو او مونږه د الله تبارک وتعالى صفات د بل چا د پاره وایو نو مونږ هم د دینه ډډه کوونکی یو. نو الله تبارک وتعالى وایي چې کله دته دلایل رالله او د هغې باوجود ته د سوچ او فکر نه کار ناخلی او د هغې نه ډډه کوي نو دا د هغې خلکو په شان سن چې الله تبارک وتعالى د هغې دپاره د نبی علیه السلام په وخت کې دا قرآن نازل کو دا تر د قیامت پورې چې څوک هم د الله تبارک وتعالى د قدرتونو د سوچ او د فکر نه او په عمل کې د راوستو نه او عقیده کې د راوستو نه ډډه کوي دا په هغه خلکو کې شامل دي. الحمد لله الذي صفاتنا كمال الله تعالى اغزات لري خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمكا وجعل الظلمات ګرځولې دي تیارې والنور اورنا ثم الذين كفروا بیا کسان چې کوپر یو کو بربهم د خپل رب سره يعدلون نور برابرې والذي الله اغزات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من طين د خټینا ثم قضا اجلا بیا برابر مقرر کړه نیټه واجل مسمى او نیټه مقرر عندو د الله تعالی سکا ثم انتم تم ترون بیا لا تاسو شک کوي او والله د الله تعالی چې دی په سماواتی ا د الله پاسمانو کې او فل ارض او د دې الله سلطنت او د دې الله اختیار پزمکه کې یعلم سرکم په دې پپټو تاسو باندې وجهرکم او فخکار او تاسو باندې ويعلم ما تكسبون وبودي پاغچ تاسو یې کسب کوي وما تاتيهم من ايات او نذر اغلی دیته د دلیلنا من ايات ربهم د دلایل او د رب د دوینا الا كانوا عنها معرضين مگر ودي د دین اډډکونکي